ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาติเรื่องปัญญาสามชั้นโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่31ตุลาคม2526ณพุทธสถานปฐมโศก ถ้าเรามาเรียนต่อนะทั้งเรียนด้วยฟังอีกคิดและด้วยปฏิบัติจนเกิดผลเห็นผลแจ้งผลแจ้งความจริงด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงมีทั้งสามระดับเต็มครบอยู่เสมอสำหรับพวกเราคือมีการฟังสุตมยปัญญาฟังหรืออ่านสมัยนี้มันมีอ่านด้วยเราฟังเราอ่านได้ทฤษฎีมาหรือแม้แต่ศึกษาทฤษฎีด้วยอื่นๆทั้งการฉายการอะไรอีกเยอะแยะนะสื่อที่เราเป็นเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งก่อให้เกิดสุตมยปัญญาเราก็ทำสื่อส่งกันช่วยกันให้รู้มากขึ้นสมัยก่อนนี่มีแต่การพูดเพราะฉะนั้นธรรมะคือการสอนการเทศเมื่อหลายทฤษฎีที่อยู่ในหลักฐานเดิมก็มีการเทศเป็นหลักการกล่าวเป็นหลักการพูดเป็นหลักเป็นเรื่องใหญ่ทุกวันนี้มีเทคนิคอื่นๆก็มีการสื่อให้กันรู้ได้ด้วยอะไรๆอื่นๆอีกจึงเป็นการรู้ที่กว้างที่มากช่วยเหลือเฟื่องฟูกันได้อีกเยอะแยะหลากหลายเมื่อเราได้ปัญญาเป็นสุตตะเสริมเติมไปทุกวี่ทุกวันเราเองเราก็มีความคิดอยู่ในตัวทุกคนก็ไตรตรองอย่างน้อยที่สุดฟังอยู่เดี๋ยวนี้มันก็มีจินตามยปัญญาไปอยู่พร้อมกันเดี๋ยวนี้มีอยู่ด้วยฟังไปแล้วเราก็คิดตามไปด้วยมันมีเป็นอัตโนมัติมีเป็นอัตโนมัติของเราคิดไปตามหรือเราจะไปทบทวนในเวลาอื่นอีกเกิดปัญญาเกิดความรู้แยกแยะลึกซึ้งมีเหตุประกอบมีองค์ประกอบมีปัจจัยเข้ามาร่วมประกอบมีข้อมูลเงื่อนไขเข้ามาร่วมประกอบในตอนอื่นๆอีกตอนนี้มันได้เงื่อนไขข้อมูลเข้ามาเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องคิดได้เท่านี้มันก็คั้นเอาผลออกมาได้เท่านี้เวลาอื่นอีกมีข้อมูลมีเงื่อนไขมีเหตุปัจจัยอื่นๆที่เราพึงได้พึงมีอีกแม้แต่แค่จากความจำของเราที่มาเป็นข้อมูลร่วมคิดร่วมไตรตรองมันก็ยังไม่เที่ยงแท้มันก็ยังเพิ่มได้เสมอเพิ่มในขณะนี้เพิ่มในขณะอื่นเพิ่มได้ก็จะเป็นผลออกมาแม้แต่ผลแค่ปัญญาทางความคิดปัญญาแค่จินตาเราก็ได้ไปเรื่อยๆนี่เป็นปัญญาชั้นที่สองเมื่อไตรตรองเลือกเฟ้นแน่ใจมั่นใจแล้วเราก็เกิดทั้งความรู้ความศรัทธาได้เกิดความจริงชั้นหนึ่งเกิดทิฏฐิความเห็นอีกชั้นหนึ่งทิฏฐิความเห็นอีกชั้นหนึ่งก็ยังไม่พอเรียกว่าเกิดปัญญาในระดับจินตาก็ยังไม่พอเราก็ลงมือพิสูจน์ปฏิบัติสำหรับสิ่งที่เรายังไม่ถึงขั้นแต่สิ่งใดที่เรามีแล้วเป็นภาวะเป็นสภาวะมีแล้วเมื่อเวลาเรามาเห็นเหตุเห็นผลเห็นความรู้ต่างๆพวกนี้เป็นทฤษฎีตรงกันมันจริงตามที่เรามีเราเป็นอันนั้นก็เรียกว่าบรรลุอุปโตภาคเป็นภาวนามยปัญญาเป็นภาวนามยปัญญาเพราะมีผลแล้วมารู้ด้วยเหตุผลแห่งความเห็นความคิดเกิดทิฏฐิก็มาอ่านซ้อนเห็นจริงก็เป็นของได้ทันทีเพราะเรามีตัวสภาพแล้วเรายังไม่รู้ พอมารู้มันก็สำเร็จลงเป็นอุปโตภาคเป็นสองส่วนส่วนผู้ที่รู้ด้วยฟังและด้วยคิดด้วยเหตุผลเป็นแค่จินตามยปัญญาเป็นแค่ทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งเราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติประพฤติพิสูจน์เมื่อพิสูจน์เข้าก็เกิดผลจริงเกิดผลที่ชัดเด่นเกิดผลที่ยิ่งที่จริงมากจนกระทั่งเป็นสภาพเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นจนมันเต็มครบเมื่อเป็นสภาพเต็มครบและเราก็มีปัญญาหรือมีความรู้ความเห็นเนี่ยสอดส่องอ่านก็จึงจะเกิดภาวนามยปัญญาหรือเรียกว่าญาณนะเป็นญาณทัศนะหรือเราจะเรียกวิปัสสนาญาณก็ได้วิปัสสนาญาณคือญาณที่มันเกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนาการปฏิบัติไปรู้ด้วยเป็นด้วยรู้แล้วก็มีสภาพที่เป็นจริงเกิดขึ้นจริงเป็นจริงไปเรื่อยๆหรือเราจะเรียกปัญญาพวกนี้อีกเป็น3ชั้นคล้ายๆสุตตะจินตาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาหรือภาวนามยปัญญานี่เป็นปัญญาแบบ3ชั้นเราจะเรียกอย่างนั้นหรือเราจะเรียกอีกอย่างอื่นก็ได้นะอย่างอื่นท่านก็มีชั้นให้เรียกซึ่งมาในมหาจัตตาริสกสูตรอยู่ในหมวดของท่านให้สังเกตในสัมมาทิฏฐินะซึ่งมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมาธิทิหรือความเห็นชอบเนี่ยองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข้าศึกมีจิตอันหาอาสวะมิได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสมาธิทิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อบรรลุสมาทิฏฐิความพยายามของเธอนั้นเป็นสมาวายามะภิกษุนั้นมีสติและละมิจฉาทิฏฐิได้มีสติบรรลุสมาทิฏฐิอยู่สติของเธอนั้นเป็นสมาสติโดยอาการนี้ธรรมะสามประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือการปฏิบัติเข้าไปก็เกิดสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นแล้วเราก็ไปเรียกด้วยภาษาว่าปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือปัญญาพละตัวปัญญาผลเป็นตัวจบองค์ธรรม6ประการคือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ความเห็นชอบหรือสมาธิทิตัวสมาธิทิเนี่ยตัวคำนี้แหละคำเดียวกันนี่แหละซ้อนอยู่ในองค์6เนี่ยแล้วก็องค์แห่งมรรค6องค์ธรรมนี้เดี๋ยวจะขยายให้ฟังดีๆนะลองฟังดูเมื่อกี้เกริ่นขึ้นให้ฟังถึงเรื่องคำว่าปัญญาแล้วเราก็แยกย่อยไปเป็นปัญญา3ชั้นสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาหรือเราเรียกว่าความเห็นความเข้าใจความรู้ก็ได้เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นทิฏฐิตัวเดียวเด้ๆค ความเห็นความเข้าใจแล้วชั้นเดียวทีเดียวเข้าใจแล้วเข้าใจจบไม่ใช่ทิฏฐิหรือความเห็นนี่มันจะค่อยๆเพิ่มเป็นความเห็นที่เป็นความเข้าใจที่เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเข้าใจลึกซึ้งขึ้นความเห็นเนี่ยลึกขึ้นเรื่อยความเห็นสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกว่าปัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆปัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่าปัญญินทรีย์ในระดับหนึ่งขีดหนึ่งเรียกว่ามีอำนาจแห่งปัญญาอินทรีย์แปลว่าอำนาจอินทรีย์เนี่ยเป็นฤทธิ์เป็นแรงแรงขนาดหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาขั้นปัญญินทรีย์เพราะเมื่อปฏิบัติไปอีกมีความจริงมีสัจจะมีฐานแห่งทิฏฐิหรือความรู้ความเห็นสูงขึ้นไปอีกเป็นสัจจะความจริงมีจริงสัมผัสจริงมั่นใจจริงมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบจบบริบูรณ์เป็นกำลังขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าปัญญาพละในพระบาลีอันนี้ท่านเรียกปัญญาผลเลยเป็นปัญญาพลังแต่ในพระไตรปิฎกนี่เขามาแปลว่าเป็นปัญญาพละก็เอ้าก็ไม่เป็นไรนะคือมันจะเพิ่มอินทรีย์หรือเพิ่มกำลังเพิ่มอำนาจนี่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นฤทธิ์แรงของปัญญามันเป็นความหนักแน่นมั่นใจเห็นจริงรู้แจ้งแทงทะลุขึ้นเรื่อยๆจนจบเรียกว่าปัญญาผลครบสมบูรณ์พอครบปัญญาผลมันก็เรียกว่าครบแหละคำว่าปัญญาผลก็เป็นตัวจบของญาณทัศนวิเศษเป็นตัวจบของความรู้ครบครบผลเราปฏิบัติเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆได้เป็นได้มีขึ้นเรื่อยๆจริงทั้งได้เป็นทำได้พิสูจน์ไปเกิดความเป็นเกิดความทำได้เกิดความละล้างได้สะอาดขึ้นเรื่อยๆมันก็มีฤทธิ์แรงสูงขึ้นเรื่อยเดินไปสู่ทางจนจบทางจนสุดหลักชัยครบพร้อมแล้วก็มีตัวเห็นมีตัวรู้นะมีตัวปัญญาเห็นรู้จริงๆไม่ใช่ทำได้แล้วไม่รู้ศาสนาพุทธต้องมีทั้งรู้มีทั้งทำได้ที่รู้จริงเห็นจริงทำได้แล้วก็ไม่รู้ตัวก็ไม่นับเอาว่าเป็นอริยะนะรู้แต่ทำไม่ได้ก็ไม่นับเอาเป็นอริยะเป็นอริยะก็ต้องมีอุปโตภาเป็นเครื่องยืนยันเสมอเป็นเครื่องรู้ต้องมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมีตัวเองรู้ด้วยตัวไม่ใช่ใครอื่นรู้เราทำได้เรารู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลจึงเป็นหลักสามขั้นง่ายๆเป็นองค์ธรรมวัดทีนี้อีกสามตัวหลังธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์กับสัมมาทิฏฐิหรือเราจะแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิก็แปลกันง่ายๆเป็นหลักว่าความเห็นชอบความเห็นที่มันถูกตรงความเห็นถูกตรงหรือความเห็นชอบหลายคนอาจจะชะงนว่าทำไมคำว่าสมาธิจึงมาอยู่ตัวที่ห้า ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็สมาธิแล้วก็องค์แห่งมรรคตัวที่หกนี่องค์หกของสมาธิพอแจกย่อยเป็นองค์ธรรมของสมาธิแล้วมี6องค์อย่างนั้นเป็นลักษณะที่อธิบายลักษณะธรรมที่คำว่าสมาธิมาอยู่ที่ตัวที่5ก็เพราะว่า ไอ้ตัวปัญญาที่เป็นสุตตะก็เป็นความเห็นเป็นทิฏฐิสุตตะมยปัญญาก็เป็นความเห็นเป็นทิฏฐิหรือเป็นตัวปัญญาแรกเห็นแล้วก็เข้าใจไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆทำความเข้าใจลึกขึ้นเรื่อยๆจะด้วยฟังบ่อยๆจะด้วยคิดบ่อยๆนะเป็นจินตามยปัญญาแล้วเป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์เข้าไปสู่ปัญญินทรีย์แต่แค่คิดนี่มันไม่ใช่ปัญญินทรีย์ถึงครึ่งขั้นอะไรหรอกแม้จะคิดจนกระทั่งเห็นแจ้งมีอำนาจแห่งศรัทธามีความเห็นที่มันเป็นความเชื่อมั่นศรัทธามากมากมากมากมากในความรู้เหตุผลอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะเข้าไปมากเท่าใดก็ตามมันก็เป็นปัญญินทรีย์ที่เดินทางเข้าไปบ้าง แต่ยังไม่ถึงเขตถึงขีดอะไรนักคำว่าปัญญินทรีย์ตัวกลางนี่นะมันจะมีอำนาจมากต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติประพฤติเมื่อปฏิบัติประพฤติพิสูจน์เขาจริงๆมีของจริงได้เห็นได้สัมผัสตัวศรัทธาที่มีสัจจะเนี่ยเพราะปฏิบัติมีผลละล้างได้จริงเช่นว่าเราจะลดกิเลสพอเรารู้ว่ากิเลสของเราก้อนเท่านี้ทำมือแล้วนะถ้าใครหลับตาฟังแล้วก็ต้องลืมตาขึ้นมาฟังตามันลืมไม่ค่อยขึ้นก็พยายามลืมมันให้ขึ้นนะถ้าพอกิเลสมันก้อนเท่านี้เราเรียกว่านิจจังนิจจังนี่คือมันมีจำนวนเต็มมันมีจำนวนเที่ยงมันไม่ลดกว่านี้นี่อธิบายมามากแล้วเรื่องไตรลักษณ์ของปรมัตถ์นะมันมีก้อนเท่านี้เราจะต้องรู้ที่จริงมันไม่มีตัวตนหรอกเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องกิเลสมันก็เหมือนจิตวิญญาณเหลือเกินมันแฝงอยู่ในจิตเราทำงานบงการจิตอย่างกับเป็นตัวเรือนใจเรือนจิตอย่างกับเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจิตเลยแท้ๆเลยมันแทรกซ้อนอยู่เหมือนกันเลยซาตานกับพระเจ้านี่พอๆกันเลยเหมือนกันซาตานกับพระเจ้านี่เพราะงั้นไม่รู้ว่าซาตานเกิดเมื่อไหร่พระเจ้าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้กันพระเจ้าไม่รู้ว่าซาตานเกิดเมื่อไหร่พระเจ้ามัวแต่ไปสร้างอะไรต่ออะไรจนกระทั่งสร้างอาดัมอีวาขึ้นไม่รู้ว่าซาตานมันเกิดเมื่อไหร่ซาตานมาคว้าอาดัมอีวาไปเป็นบริวารซะชิบพระเจ้าเองก็ไม่รู้ว่าซาตานเกิดเมื่อไหร่ซาตานกับพระเจ้าจึงเกิดไม่มีใครรู้เกิดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้พระเจ้าเองก็ไม่รู้เพราะเมื่อมีกิเลสมันก็คือจิตวิญญาณมันก็คือวิญญาณหรือจิตที่เป็นตัวแฝงฝังปนปรุงกันอยู่อย่างแท้เพราะเราก็มาเรียนรู้ความแท้ที่มันเป็นอย่างที่เรียกว่าพระไม่ศึกษาอย่างสำคัญมีทฤษฎีสำคัญแล้วจะแยกหรือล้างมันออกไม่ได้เมื่อเราจับได้ว่ากิเลสของเราของใครก็ของใครต้องรู้ว่าเรามีต้องรู้เท่าไหนเราก็ต้องรู้มันไม่ลดไม่ราเลยนะมันก็จะเท่านี้เสร็จแล้วมันอนิจจังด้วยนะนอกจากไม่ลดแล้วพอโตขึ้นเรื่อยนี่อนิจจังทางทิศทางที่เหลวไหลทิศทางของปุถุชนก็ขึ้นหนาขึ้นแน่นขึ้นหนักขึ้นเรียกว่าปุถุแปลว่าหนาขึ้นเจ้านิจจังกิเลสก้อนเท่านี้ในเหตุใดผลใดก็ตามในปัจจัยใดก็ตามในเรื่องใดอ่ะกิเลสในเรื่องกินกิเลสในเรื่องอาหารแต่ละอย่างแต่ละซอยไปก็แล้วแต่กิเลสในเรื่องเครื่องใช้สัมผัสทางโน้นทางนี้แล้วแต่ที่มาสัมผัสอยู่กับชีวิตเราเมื่อเราจับได้ว่ามันมีแรงเท่านี้นะเมื่อเราเห็นทีนี้เป็นทิฏฐิเราเห็นเราจับได้แล้วเราก็รู้ว่าเราทำได้หรือพิสูจน์ได้เป็นภาวนาเห็นผลว่ามันลดได้คุณเห็นว่าลดได้นี่คือไม่เที่ยงแล้วอันนี้จังไม่เที่ยงในทางลดนะเมื่อกี้นี้มันเท่านี้มันไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันโดยปกติคือมันไม่เที่ยงเพราะมันโตขึ้นนะเท่านี้มันไม่เท่านี้สมมติร้อยหน่วยมันไม่ร้อยหน่วยเท่านั้นแหละมันไม่เที่ยงมันร้อยเอ็ดดีไม่ดีมันไม่ใช่มีอัตราการก้าวหน้าร้อยเอ็ดด้วยมันร้อยแล้วพอพรวด110 120น่ะมีอัตราการก้าวหน้างี้ซะด้วย130น่ะกระโดดทีละ10เลยก็ได้นะถ้ามัน100แล้ว101 102ขึ้นเรื่อยๆไม่เที่ยงแต่โตขึ้นนั่นก็คืออนิจจังของปุถุชนคือคนที่หนาขึ้นกิเลสมันนิจจังด้วยและมันหนาขึ้นด้วยเรียกว่าปุถุชนอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแต่มันไม่เห็นหรอกปุถุชนมันไม่เห็นหรอกความไม่เที่ยงมันไม่รู้เรื่องหรอกปุถุชนมันไม่ได้มานั่งเรียนแต่ผู้ที่มานั่งเรียนเป็นผู้นักศึกษาเป็นเสกบุคคลหรือว่าเป็นผู้ศึกษาที่จะละลดกิเลสเป็นนักศึกษาทางธรรมจะเรียนรู้เพื่อจับสัจจะความจริงว่ากิเลสมีและกิเลสนั้นมันนิจจังก่อนพอคุณมีทางปฏิบัติมีวิธีทำให้ลดลงได้จากเมื่อกี้สมมุติว่า100หน่วยลดลงมาได้99 ยิ่งลดลงมาได้อัตราส่วนที่ดีลดลงมาได้90 80 70อย่างนี้ก็เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงในทางอริยะเป็นอนิจจังในทางอริยะนิจจังตีแตกถ้าปุถุชนแล้วนิจจังตีไม่แตกมีกิเลส100หน่วยอนิจจังคือหนาขึ้นเป็น101หรือ110หรือ120 130ขึ้นเรื่อยๆนิจจังตีไม่แตกคือ100ต้นทุนนี่ตีไม่แตกพวกนี้ก็คงเป็นเศรษฐีนะเพราะทุนไม่หมดมีแต่กำไรเห็นไหมเอาไหมปุถุชนน่ะทุนกิเลส100ตีไม่แตกนะนิจจังแล้ว110 120 130หนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยปุถุเป็นคนที่ได้หนาขึ้นเรื่อยๆรวยทางโลกเขาไม่รู้ตัวเขารวยรวยอย่างนั้นแต่ของทางธรรมเรานี่รวยอย่างรถบอกแล้วลักษณะของพวกเรานี่รวยคือจนแม่ฟังไม่รู้เรื่องนะรวยคือจนนี่ฟังไม่รู้เรื่องนะมันลดลงกิเลสมันลดลงนะมันจากร้อยมันก็มันเหลือ99ก็ตาม95ก็ตาม90ก็ตามลดลงได้เท่าไหร่ตามฤทธิ์แรงของเราทำลดเราเห็นเลยเราเห็นเรารู้จริงๆว่าเออแต่ก่อนนี้แม้จะไม่ได้ตัวเลขอย่างที่ว่านี่ก็ตามแต่เรารู้อยู่ว่ามันอ่อนมันบางมันลดลงจริงๆลดลงมากก็ยิ่งรู้ชัดลดลงน้อยก็รู้ยากหน่อยละแต่ก็รู้ว่ามันลดนะความเห็นเรียกว่าทิฏฐิของคุณที่เห็นความลดเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงตีนิจจังแตกลดลงได้อย่างนี้แหละเราเรียกว่าเป็นผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรเห็นอนิจจังเพราะฉะนั้นสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดเห็นอนิจจังนี่อธิบายยากเลยในพระสูตรในมิจฉาทิฏฐิสูตรอาตมาอยู่ในทางเอกเอามาลงไว้หมดแล้วล่ะพยายามอธิบายในทางเอกอธิบายไม่ชัดเท่าไหร่อธิบายยังไม่ละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อาตมาอธิบายเก่งขึ้นนับวันเก่งขึ้นถ้าอาตมาอายุ100ปีเนี่ยรับรองเก่งกันนี้แยะนะรอไปนะไปด้วยกันอาตมาอายุ100ปีรับรองจะอธิบายง่ายกันนี่เก่งกันนี่จริงๆใครอยู่กับอาตมามานี่ทำงานเรียนศึกษากันมานี่ทุกวันนี้นับวันนับวันยิ่งอธิบายได้เก่งขึ้นใช่ไหมคุณไม่ฉลาดขึ้นอาตมาอธิบายเก่งขึ้นคุณเลยรู้ง่ายขึ้นตีกินซะเลยแต่คุณฉลาดขึ้นอาตมาแม้อธิบายอย่างเดิมคุณก็รู้ได้ด้วยทีนี้มันก็กลายเป็นถ้าอย่างแรกอาตมากดคุณอาตมายกตนอย่างสองคุณยกตนอาตมากดอาตมาเอาทั้งสองอย่างอาตมาก็ฉลาดขึ้นคุณก็ฉลาดขึ้นอาตมาก็เก่งขึ้นคุณก็เก่งขึ้นไปด้วยกันเลือดสุพรรณนะให้มันเป็นอย่างนั้นนะและจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเจริญขึ้นด้วยกันทั้งคู่อาตมาก็เก่งขึ้นสามารถขึ้นเพราะอาตมาทำทุกวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มโพธิญาณก็คือการเพิ่มโพธิสัตว์ก็คือการเพิ่มความรู้ความสามารถที่จะช่วยรื้อขนสัตว์จะมีความสามารถที่จะบอกแสดงเปิดเผยจำแนกแต่งตั้งบัญญัติทำให้ง่ายปรับปวาทะข่มขีหรือว่ามีการแสดงวาทะเป็นปาฏิหาริย์ปรับปวาทะผู้ที่มีวาทะไม่ดีได้ข่มขีได้สามารถทำให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นได้โดยเป็นสหธรรมนะทำให้เรียบร้อยไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเมื่อเราสามารถจับหรืออ่านสภาวะของสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะกิเลสหรือจิตวิญญาณบอกแล้วว่ามันอยู่ด้วยกันมันเป็นเหมือนตัวเดียวกันเลยจิตกับกิเลสเนี่ยเราจับได้อ่านออกรู้เท่าทันเราก็จะต้องเรียนรู้มาตั้งแต่กิเลสหยาบประกอบไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมีอาการที่แรงๆหยาบๆใหญ่ๆจนกระทั่งจับได้เก่งตามวิญญาณหรือตามกิเลสติดมันหยาบก็ตามไปจนกระทั่งละเอียดมันหยาบรู้แล้วว่ามันลดลงได้จริงพ้นมิจฉาทิฏฐิในสูตรแรกสูตรที่สองสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นอีกแปลว่าความเห็นอีกทีนี้พอเราจับมั่นแล้วทีนี้รู้ตัวแล้วตัวการสักกายะนี่แน่ตัวใหญ่ตัวการนี่เองจ จับได้ถูกเห็นมันลดได้จริงพ้นมิจฉาทิฏฐิมั่นใจแล้วทีนี้รู้แล้วหน้าตาหัวหางมันรู้แล้วตัวกลางไอ้ตัวการหัวหางมันจับตัวได้เรียกว่าตัวต้นหรือเราเรียกว่าสกายะอาตมาเรียกว่าตัวการก็เหมือนกันตัวตนตัวตนที่มันใหญ่สกายะสักกะนี่แปลว่าใหญ่กายอันใหญ่ความประชุมเราเรียกความประชุมก็ได้ความประชุมของก้อนกิเลสมันก้อนตั้งร้อยหน่วยเงี้ยเราลดลงมาได้แม้เราเริ่มแรกพ้นมิจฉาทิฏฐิลดมาได้เรารู้เลยว่าลดมาได้แค่ห้าเราก็รู้ชัดโอ้ลดได้คุณเป็นจริงมีจริงคุณรู้ว่ามันลดคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิเองไม่มีคนอื่นพ้นละเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้มีของจริงเห็นของจริงตอนนี้ถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วนะเป็นปัญญาที่มีภาวะและเป็นภาวะที่ลดละจางคลายจริงๆไม่ใช่เดาเอาไม่ใช่แค่จินตามยปัญญามีของจริงรู้เห็นมียถาภูตังมีของจริงตามความเป็นจริงและเห็นรู้ความจริงตามความเป็นจริงเห็นรู้ความจริงก็คือเห็นกิเลสเห็นแล้วก็รู้กิเลสลดลงจนกระทั่งมันจะลดลงมากมากมากมากคือสักกายะเนี่ยลดลงมากมากคุณก็ต้องเห็นมีทิฏฐิสักกายะทิฏฐิก็คือเห็นลดลงเลยลดเหตุลดกิเลสนี่แหละตัวเหตุลดกิเลสลงลดกิเลสลงเรื่อยๆด้วยผัสสะในทวารทั้งหกตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีสัมผัสก็ดีใจก็ดีทั้งหมด6ทวารนะคุณสามารถสัมผัสแล้วก็รู้มีสัมผัสเป็นปัจจัยก็รู้ว่ามันลดมันทุกข์น้อยลงรู้ว่ามันทุกข์รู้ว่าทุกข์ลดพ้นทุกข์นั่นเองพ้นสกายทิฏฐิก็คือพ้นทุกข์นั่นเองตอนแรกพ้นอนิจจังเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงที่เราตีนิจจังโดนตีกิเลสตัวก้อนทั้งร้อยนี่ลดลงได้จริงแล้วเราก็จับตัวนี้แม่นเป็นสักกายะเป็นตัวตนตัวการกิเลสก้อนนี้เรื่องนี้เหตุนี้ปัจจัยนี้เรื่องไหนก็ตามแต่ถ้าคุณถือกรรมฐานข้อหนึ่งเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่เห็นเนื้อสัตว์เมื่อนั่นเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนั่นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะรู้ตัวเพราะว่ามันเป็นตัวแบบฝึกหัดของเราเป็นกรรมฐานเป็นหลักยึดปฏิบัติอาตมาพามาปฏิบัติทำให้ไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็เอาไปกินเนื้อสัตว์ไปเป็นหลักยึดหลักปฏิบัติไปเมื่อไหร่มันสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกไอ้กลิ่นหมูอะไรล่ะหมูพะโล้คุณติดหมูพะโล้หรือติดอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนเราแหมมันกิเลสเราแรงพอต่อมามันก็จะรู้เลยว่ากิเลสเราทนได้กิเลสเราสามารถอ่อนเป็นความจริงที่เราเองเรารู้ความจริงเลยอาการของกิเลสนี่พูดอย่างนี้พวกเราปฏิบัติกันมาแล้วนี่รู้นะเข้าใจคนไม่รู้ก็ต้องพยายามรู้แหละถ้าไม่รู้แต่พูดกันขนาดนี้แล้วก็ต้องรู้นะปัญญาความรู้ความเห็นทิฏฐิมันก็เพิ่มขึ้นจากมิจฉาทิฏฐิก็เป็นพ้นสักกายทิฏฐิตัวการใหญ่ก็เป็นตัวการเล็กลงเล็กลงไอ้ทุกใหญ่ก็พ้นทุกลงพ้นทุกลงพ้นทุกลงเพราะลดเหตุลดเหตุแห่งทุกลดกิเลสนั่นเองลดกิเลสตัณหาจริงๆพ้นทุกไปเรื่อยๆในสักกายทิฏฐิสูตรมีสัมผัสเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจในสูตรท่านตรัสไว้สั้นไม่ยาวหรอกคุณไปอ่านดูถึงมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรแล้วก็อัตตานุทิฏฐิสูตรต่อกันเรียงกันอยู่ในไม่รู้ว่าอยู่ในสังยุตตนิกายหรือว่าอยู่ในอะไรอาตมาจะไม่แม่นอันนั้นนะเพราะงั้นเราก็ต้องเอาเข้ามาขยายกันสำหรับผู้รู้สำหรับผู้ที่มีสภาวะมีภูมิปัญญาที่แท้จริงที่อธิบายได้ที่รู้ได้มีของจริงก็อธิบายได้ง่ายอาตมาว่าอาตมามีของจริงจึงเอามาอธิบายขนาดว่ามีของจริงว่าอาตมาอธิบายได้ง่ายเหมือนกันนะอธิบายไปแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่มันก็ยังไม่ง่ายเพราะงั้นต้องกระทำให้ง่ายอุตตานีกโรนติให้ได้อุตตานีกโรนติหมายความว่ากระทำให้ง่ายได้ต้องกระทำให้ง่ายให้ได้เรื่อยๆ มื่อเรารู้ตัวการลดตัวการก็คือพ้นทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นการปฏิบัติที่เราบอกว่าพ้นสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นคำพูดสั้นๆเป็นคำพูดหลักเพราะเวลาเราเรียนกันมาบอกว่าจะต้องพ้นสักกายทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นศีลพัตตประมาทเรียนกันมาว่าถ้าพ้นอย่างนี้จะเป็นพระโสดาบันที่พ้นเราก็ต้องรู้ด้วยปัญญาด้วยนะทิฏฐิก็บอกแล้วว่าปัญญาสักกายพ้นสักกายทิฏฐิก็คือมีปัญญาในการพ้นสักกายทิฏฐิฟังดีๆนะอาตมาอธิบายไปแล้วก็เอาสูตรเอาทฤษฎีหลักนั้นหลักนี้เข้ามาขยายความไปเรื่อยๆๆๆอาตมาตั้งหลักว่าจะอธิบายคำว่าปัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกันกับคำว่าทิฏฐิทิฏฐิหรือปัญญามันอันเดียวกันแหละเข้าใจมันเห็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นยังไม่จริงจนกระทั่งเห็นจริงจนกระทั่งเห็นเป็นสุดยอดเป็นญาณทัศนะก็ปัญญาอีกแหละตามญาณทัศนวิเศษนะเพราะงั้นมันก็จะปฏิบัติไปเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปเป็นไปเรื่อยๆแม้ขณะนี้เอาสังโยชน์3เข้ามาประกอบการอธิบายแล้วพ้นสักกายทิฏฐิก็คือพ้นความไม่จริงพ้นเห็นความที่ยังไม่เห็นจริงพ้นไปเรื่อยๆเพราะทิฏฐินี่มันไม่ได้ใช่ตัวเดียวเข้าใจอยู่แค่นี้ไม่ใช่มันจะเลื่อนความเข้าใจสูงขึ้นมีความเห็นที่ลึกซึ้งขึ้นมีความเห็นจริงที่มากขึ้นเรื่อยๆพ้นสักกายทิฏฐิก็ไม่ใช่ว่าสักกายทิฏฐิคือก้อนเดียวทีเดียวตีแตกตัวเดียวแล้วก็จบเลยเนี่ยเขาเรียนกันอยู่เดี๋ยวนี้เขาสั้นๆตื้อๆกันอยู่เดี๋ยวนี้พ้นสักกายทิฏฐิก็บอกว่าผู้จะเป็นโสดาบันก้อนสักกายทิฏฐิตีแต่ปั้มเป็นพระโสดาบันแล้วอย่างนั้นน่ะและสักกายทิฏฐิคืออะไรแล้วไปอธิบายเลอะซะด้วยบอกว่าหมดตัวหมดตนพอสักกายามแปลว่าตัวตนนี่ต้องมีความเห็นหมดตัวหมดตนไม่ถือตัวถือตนไม่มีตัวไม่มีตนจึงจะพ้นสักกายทิฏฐิแม่เจ้าประคุณเลยตัวนี้มันตัวเป็นพระอรหันต์นะถ้าพูดกันอย่างนี้แล้วเขาก็แปรปนๆกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เรียนกันเงี้ยมันไม่ละเอียดละออแล้วมันก็ไม่รู้ขนาดไม่รู้ขอบเขตไม่รู้ขีดไม่รู้ขั้นจึงไม่ได้เป็นโสดาหรอกพวกนี้โดยเฉพาะเขาเรียนว่าเขาเรียนกันสูงขั้นอภิธรรมเนี่ยนะเขาเรียนกันแบบนี้แล้วเขาแปลกันอย่างนี้อาตมาแปลสกายทิฏฐินี่เขาถึงหาว่าอาตมาไม่รู้แม้แต่สกายทิฏฐิดูสิพออาตมาว่าอาตมาเป็นอริยะก็บอกอริยะอะไรยังไม่พ้นสกายทิฏฐิเลยถือตัวถือตนมีมานะยังมาว่าตัวเองเป็นอริยะสกายทิฏฐิตัวแรกยังไม่พ้นเลยเขาว่าอย่างนี้เป็นต้นก็ไปเมื่อเข้าใจสกายทิฏฐิเป็นการหมดตัวหมดตนไม่มีมานะซึ่งเป็นสังโยชน์ข้อที่8เขาก็ไม่รู้เรื่องข้อที่8นะปนกันไปหมดตัวตนอันนี้ที่จริงมันมีอีกคำหนึ่งก็เมื่อกี้พูดถึงอยู่แล้วคืออัตตาอัตตานุทิฏฐิอัตตาก็แปลว่าตัวตนแล้วก็เรียนสับสนกันหมดเอาตัวตนอัตตามาเรียนก่อนสักกายะเอาตัวตนของขั้นโนนขั้นอัตตามาเรียนก่อนมันก็ตีลังกาสิมาเรียนผิดเรียนตัวตนผิดแทนที่จะเรียนสักกายะก็ไปเรียนอัตตาซะก่อนเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องไปเอาไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ถือตัวถือตนมันขั้นสกายมันขั้นมานะสังโยชน์แต่มันก็มีอยู่ในขั้นต้นด้วยมานะสังโยชน์คนที่ถือดีไม่ฟังคนอื่นไม่ยอมรับความเห็นคนอื่นทิฏฐิที่จะเข้าใจตามปัญญาคนอื่นมันถือตัวถือตนจริงๆมันเป็นยอดยอดสกายะนะยอดมานะมานะหยาบใหญ่ถ้าคนที่ยึดอย่างนี้แน่นอนต้องตีให้แตกก่อนอันนี้ก็ถูกต้องในสมาธิพุทธก็ดูเหมือนจะมีเรียบร้อยบรรยายอยู่ตัวสำคัญตัวนี้ทิฏฐิตัวแรกตัวนี้ต้องทำลายก่อนก็จริงทำลายสกายะทิฏฐิตัวนี้ก็จริงนะต้องอย่าไปยึดในความเห็นของตัวของตนนะว่าแต่ความเห็นของเราความเห็นของคนอื่นไม่เอา จะต้องเราเห็นเองเห็นของตัวเองใครมาพูดใครมาอธิบายใครมาสอนกูแน่ของกูคนเดียวนี่แหละถ้าอย่างนั้นแล้วก็เหมือนกับมาฟังธรรมเนี่ยมีพวกที่มาลองของพวกที่มีสกายะแบบนี้เต็งเลยมีทิฏฐิสกายะของตัวกูของกูข้าฟังเองเพื่อแย้งเองข้าไม่เอาตามเองหรอกจะแย้งเองให้ได้พูดมาเท่าไหร่ก็แย้งแย้งแย้งแย้งแย้งมาเพื่อแย้งคนนี้ก็สกายะทิฏฐิอย่างบ้าๆบินๆอย่างนี้จริงๆไม่ถอนทิฏฐิเลยไม่ฟังคนอื่นเป็นน้ำชาล้นถ้วยอยู่งั้นน่ะก็ถูกต้องคำว่าสกายะทิฏฐิหมายความว่าอย่างนี้ก็ถูกต้องจะต้องพ้นสกายทิฏฐิความเห็นถือตัวที่ไม่ยอมฟังคนอื่นไม่ยอมรับความรู้จากคนอื่นน้ำชาเต็มถ้วยอย่างนี้ก็ต้องถอนตัวแรกจริงเหมือนกันที่อธิบายไปเมื่อกี้ถึงขั้นสกายทิฏฐิถึงขั้นมีภาวนามยปัญญาลึกซึ้งขึ้นนั้นน่ะอาตมาอธิบายไปก่อนนั้นน่ะอันนั้นที่จริงน่ะมันขั้นปฏิบัติไอ้นี่มันขั้นสุตตมยปัญญาแค่พอฟังคนอื่นนี่มันยังไม่มีสุตตะเลยมันฟังแย้งมันฟังเถียงมันฟังสกายะมันใหญ่มากจริงๆเหมือนกันนี่ความหมายแค่นี้เขาก็ไม่ว่ากันเขาบอกกันนะถือตัวถือตนดูสิมาประกาศตัวเป็นอริยะยังไม่พ้นสกายะทิฏฐิเลยยึดมั่นถือมั่นของตัวของตนไม่ยอมเข้าใจของคนอื่นที่จริงอาตมาเข้าใจของเขาแต่เขาก็จะเอาความหมายอันนี้ด้วยเขาก็ไม่รู้ยังไม่หมดตัวหมดตนเลยจะมาเป็นอริยะอริยะอะไรได้เนี่ยความหมายมันปนกันไปหมดเพราะงั้นก็ฟังกันให้ดีเทียตมาอธิบายอย่างนี้ก็เอาหยิบไอ้ที่มันปนกันนี่มาปนกันอีกแล้วคุณมีตัวแยกให้ดีนะแยกๆให้ดีนะนี่อาตมาพูดให้มันปนกันเข้าไปเยอะแล้วนะว่าในความหมายสกายทิฏฐิตัวแรกคือละความเห็นอย่ามายึดความเห็นตัวเนี่ยมานั่งฟังธรรมเนี่ยเอาน้ำชามาน้ำทาก็ใส่เต็มถ้วยมาเลยเนี่ยแล้วจะมาเอาอะไรเข้าไปเทออกของเราเอาไว้ก่อนเอาไปกินตาทีหลังก็ได้ตอนนี้รับทาเดียวก็ได้รับทำมันไม่เก่งในการวิเคราะห์วิจัยฟังไปแล้วก็วิเคราะห์วิจัยมีกินตาประกอบบ้างก็ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะรับทาเดียวก็แล้วกันแล้วค่อยไปย่อยไปวิเคราะห์ไปเทียบเคียงกับความรู้เดิมของเราเอามาเทียบมาปนมาวัดมาอะไรต่ออะไรเอาทีหลังก็ยังได้เป็นจินตามยปัญญาทีหลังก็ได้ตอนนี้รับซะก่อนเถอะรับเรียบรับเรียงเขาเรียบเรียงให้ฟังเรียบเรียงให้ฟังฟังดีๆเอาไปกอดก็ได้อย่างนี้เป็นการพ้นสักกายทิฏฐิตัวแรกจริงเหมือนกันทีนี้พ้นแล้วก็อย่างที่อธิบายตอนต้นว่าเมื่อเอามาปฏิบัติเป็นภาวนาเอาไปจินตาก่อนจะปฏิบัตินะไปทบทวนคิดนึกดูวิจัยดูเออจริงไงเชื่อมีศรัทธาเชื่อถือเหตุผลดีทุกอย่างยอมแหมน่าปฏิบัติตามน่าพิสูจน์น่าทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าห้องแลบเลยมีการปฏิบัติจริงลดจริงละจริงสิเอาจริงๆสิตามที่ท่านว่าทฤษฎีอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีวินัยอย่างนี้เอาจริงสิมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4หรือปฏิบัติแบบโพธิปักขิยธรรมแบบมรรคองค์8อะไรก็เรียกไปอธิบายกันมาจนปากเปียกปากแฉะแล้วเราก็ปฏิบัติไปจนกระทั่งมีภาวะเกิดดังที่อธิบายมาแล้วตอนแรกเห็นผลพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าโอตีแตกแค่พอตีแตกแล้วก็เป็นผลทำลายสกายทิฏฐิลงไปอีกเออพ้นทุกข์แค่ตัวตีแตกนี่ลดลงได้ตัวใหญ่นี่ตัวการใหญ่นี่ลดลงได้จริงได้จริงได้จริงทุกข์ก็พลอยหมดไปด้วยจริงคุณเห็นว่าทุกข์ลดด้วยตัวคุณเองความยากลำบากในการปฏิบัติก็ง่ายขึ้นไอ้ทุกข์ที่เคยไปติดไปยึดก็น้อยลงโหยหาอาวรมีความโลภความโกรธยึดมั่นถือมั่นแรงลดลงจริงๆเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเข้าใจด้วยตนทุกข์ลดเป็นการลดสกายทิฏฐิท่านถึงอธิบายว่าเห็นทุกข์ลดทุกข์พ้นทุกข์อันแรกเห็นอนิจจังพ้นอนิจจังลดอนิจจังถ้าใช้คำพูดว่าลดอนิจจังมันก็ซ้อนเหมือนที่ว่าปิติลดที่เคยอธิบายคือตัวที่ไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงจริงๆด้วยมันลดจริงๆด้วยมันไม่เที่ยงจริงๆด้วยก็คือสกายะมันลดลงเรื่อยๆจริงๆเพราะงั้นอนิจจังมันก็ยังจะต่อมาเรื่อยๆนะเป็นไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงนะแต่ก่อนมี100ตอนนี้มี90ตอนนี้มี80ตอนนี้มี70ไม่เที่ยงเรื่อยๆนะตอนนี้มี50ตอนนี้มี40ไม่เที่ยงเรื่อยๆนะไม่เที่ยงและตัวการที่ แต่ร้อยตอนแรกก็ลดลงเรื่อยสักกายะตัวใหญ่ก็ลดลงตัวเล็กลงตัวเล็กลงเรื่อยๆจนถึงขีดหนึ่งเราเรียกว่าอัตตาถ้าสมมุติว่าร้อยถ้าจะเรียกอัตตาก็จะอย่างน้อยก็จะต้องลดได้ถึง50เหลืออีก50ก็เริ่มนับว่าอัตตาก็ได้ตัวตนแต่ที่จริงคำว่าอัตตามันหมายความว่ามันตัวตนที่ลึกละเอียดขึ้นในขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยจะต้องรู้อัตตาอย่าไปเรียนว่าอะไรก็ไม่มีตัวไม่มีตนแล้วก็ไปใช้จินตนาการแล้วคิดนึกว่าไม่มีตัวตนอะไรก็ไม่มีตัวตนแบบโลกมันไม่มีจริงๆแล้วใช้ปัญญาคิดนึกมันได้เหมือนกันนะทั้งที่เรานั่งอยู่นี่เนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราใช่ไหมใช่ไหมอรสัยใช่ไหมตอบธรรมดาที่คุณมีความเห็นจริงๆตามที่เรียนมาเอาสูงๆเลยใช่ไหมเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราใช่ไหมเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราก็เราเรียนมาอย่างนี้ในทฤษฎีท่านสอนก็จริงโดยความเห็นใครก็เข้าใจเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรานี่เป็นอนัตตาใช่ไหมไม่มีตัวตนใช่ไหมซาโตริคุณก็เป็นอรหัตผลแล้วสิเป็นอรหันต์หรือยังก็ตอบถูกแล้วก็เห็นแล้วรู้แล้วแล้วยังอ้าวมันก็วนนะทีนะโดยความเห็นก็รู้เนี่ยก็ถามเนี่ยบอกตอบมาตรงๆสูงๆที่คุณรู้ยอดนั่นแหละว่าอนิจจังอนัตตาอะไรเนี่ยอนิจจังอนัตตาเห็นรู้เรื่องไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามันใครมันก็ได้ในความเห็นในจินตาจินตนาการความคิดนึกเหตุผลในความรู้ขั้นตรรกะใครก็รู้ใครก็ได้ไม่ยากหรอกแต่พอถึงขั้นภาวนามยปัญญาถึงขั้นทำลายสกายะต้องเห็นต้องรู้อัตตาต้องเรียกอัตตาเพราะทุกวันนี้มันได้แต่จินตาไม่เห็นอัตตามันได้แต่จินตาจินตนาการคิดนึกตรรกะนี่เรียนอยู่นี่โดยทฤษฎีที่เขาเรียนกันโดยพวกสายปัญญาสายปัญญาที่เรียนกันส่วนมากขณะนี้โอ้เอาอัตตามาเรียนอนัตตาอะไรไม่ใช่ตัวไม่ใช่จิตว่างของว่างต้องมองอะไรทุกอย่างให้มองโลกให้เป็นของว่างขนาดเสียงเข้าหูนิดเดียวเลยกิเลสขึ้นผีขึ้นคุณยังบอกว่าของว่างของว่างมองโลกเป็นของว่างแล้วผีมันขึ้นยังไม่เห็นมันว่างเลยไม่ใช่ไม่เห็นมันว่างมันไม่เห็นผีขึ้นด้วยแล้วคุณเอาผีออกยังไม่ได้เลยก็บอกว่าโลกว่างว่าโธ่ไอ้โลกของคุณนั่นแหละไอ้โลกผีอยู่ในตัวคุณมันไม่ว่างง่ายๆเพราะก็ป่วยการกล่าวไปใหญ่เนื้อหนังเนี่ยเพราะกว่าจะรักหมดความรักในเนื้อหนังเนี่ยนะกว่าจะเห็นว่าเอาไปเถอะตัดไปเถอะได้เมื่อโธ่อย่าพูดหน่อยเลยมันซ้อนทั้งหยาบและละเอียดซ้อนกันไปซ้อนกันมาย้อนกันไปย้อนกันมานะวันที่อธิบายขนาดนี้อธิบายเห็นทั้งในภาคความเห็นภาคความรู้ในจินตาภาคความรู้ในการปฏิบัติมันสักกายะต้องมีรู้ตัวรู้ตนหรือเรียนอัตตาก่อนเรียนตัวตนก่อนเมื่อตัวตนหยาบเราเรียกว่าสักกายะโดยภาษาเมื่อตัวตนมันลดลงคุณต้องรู้จับตัวมันได้จริงๆคุณจับสักกายะไม่ได้คุณยังมาขี้โม้หน่อยเลยเรื่องอัตตาเพราะอัตตาเป็นตัวหลังคุณจะพ้นอัตตานุทิฏฐิด้วยอนัตตาพ้นมิจฉาทิฏฐิด้วยอนิจจังพ้นสักกายทิฏฐิด้วยทุกข์นี่มันหลักของไตรลักษณ์นะเพราะทุกข์ลดทุกข์ลดทุกข์ลดจนกระทั่งเหลือกิเลสมันสบายแล้วมันเบาสามารถที่จะห้ามกันได้พอถึงขั้นอัตตานุทิฏฐิเนี่ยท่านเรียกเป็นขั้นต้องอนาคามีภูมินะแม่นในกิเลสรู้เลยตัวใหญ่ตัวการใหญ่รู้เลยจนกระทั่งมันเล็กลงเกินขีด50เหลือเล็กลงเหลือ40เหลือ30นั่นน่ะเรียกว่าอัตตาคุณแม่นแล้วคุณมีกำลังมีอินทรีย์สูงแล้วเป็นปัญญินทรีย์เป็นสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นละเอียดละออมีสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยทำวิจัยกิเลสวิจัยจิตวิญญาณแท้ออกมาจนกระทั่งรู้จักจิตที่เก่งจิตกับกิเลสเนี่ยมันแยกกันออกจนกระทั่งเหลือจิตแท้ อย่าเรียกจิตเดิมนะอย่าเรียกจิตเดิมแท้ประเดี๋ยวมันสับสนวุ่นแล้วเรียนยากเนี่ยไปเรียนแบบเซนไปเรียกจิตเดิมแท้ก็เลยงงเลยอธิบายกันเลอะเทอะจิตแท้แท้เรียกกันอย่างนั้นจิตเรียกว่าจิตเพียวเพียวว่างั้นนะจิตแท้แท้มันเป็นอย่างนี้ส่วนกิเลสที่มันมาแฝงปนเป็นอย่างนี้เราก็รู้ตัวมันคัดมันออกได้มาตั้งมากแล้วจึงรู้ว่าออกกิเลสเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ต่ออีกว่าแม้กิเลสมันยังไม่หมดก็จับตัวมันได้แล้วก็ละอีกละออกอีกละออกอีกเหลือจิตวิญญาณจริงๆไม่ใช่มีกิเลสเข้ามาปลอมตัวมาปลอมปนมาแสดงตัวเป็นเจ้าเรือนกิเลสเป็นเจ้าเรือนจิตเนี่ยเราออกได้เมื่อออกได้มาเรื่อยๆเกินขี่เกินขั้นมาเลยสักกายะพ้นสักกายะจึงหมายความว่าพ้นตั้งแต่โสดาบันเลิกลดลงมาอีกลดลงมาเป็นสกทาคามีจิตจิตลดละไอ้กิเลสที่หนานี่ได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นกามเราเรียกโดยภาษาว่ากามราคะคือมันมีความใคร่ความอยากเนี่ยตอนแรกมันก็แรงพอแรงแล้วมันก็เบาลงเบาลงเบาลงเบาลงก็คือลดกามราคะเรื่อยเรื่อยมาเป็นโสดาจับติดละได้ขนาดหนึ่งก็สูงขึ้นโสดาสูงขึ้นโสดาสูงขึ้นภาษาก็เรียกว่ามันก็ละไอ้กิเลสราคะของเราไปหรือความโกรธความสายโทสะโคตรไม่ชอบใจเนี่ยลดมาเรื่อยๆเพราะกามราคะกับปฏิฆะก็ลดมาเรื่อยโดยจิตของเราโดยเหตุปัจจัยอย่างเดียวแม้ว่าเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวแล้วก็จะไล่ไล่ไล่ไล่ลดลงมาจริงจนจับจิตมั่นอย่างที่ว่าจนเรามีปัญญินทรีย์และก็มีตัวภาวะภาวนามยปัญญาแข็งแรงเห็นจริงว่ามันลดลงมาลดลงมาได้จริงจนมั่นใจว่าโดยกายกรรมเราไม่ทำจิตหิริและโอตตัปปะเกิดใหม่เป็นเทวดามีปัญญารู้ชัดศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะก็คือความจริงความจริงหลากหลายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพหุสัจจะวิริยะสติปัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆมีความเพียรสูงขึ้นมีสติชัดเจนมีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาจนกระทั่งเข้าหาปัญญาผลที่จริงมันมีปัญญาผลมาแล้วเป็นภาวนามยปัญญามาเรื่อยคือมีผลที่ยังไม่เต็มนะมันก็เรื่อยมาจนกระทั่งมาเกินครึ่งเกินครึ่งขึ้นมาก็เป็นผลที่สูงขึ้นผูนผลก็ต่อขึ้นมามีอินทรีย์พละมีกำลังแรงมีฤทธิ์แรงขึ้นมาเรื่อยไล่ขึ้นมาเรื่อยด้วยของจริงจนมันเหลือ20จนมันเหลือ10อัตตาก็น้อยลงเป็นอัตตานุทิฏฐิอัตตะบวกอนุก็เป็นอัตตานุหรือเราเรียกว่าตามก็ได้ตามเห็นอัตตาตามเห็นตัวตนอัตตานุอนุแปลว่าตามโดยคำโดยอัตถะก็ตามเห็นอัตตาอัตตานุตามอัตตาทิฏฐิเห็นอัตตานุทิฏฐิก็ตามเห็นอัตตาของเราเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนอัตตาหรือตัวกิเลสนี้หมดอัตตาอันนี้จึงไม่ใช่อัตตาตัวตนที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีความรู้อัตตากิเลสนั่นเองตอนแรกอัตตากิเลสร้อยอัตตากิเลสลดลงตีลงไม่เที่ยงลงไม่เที่ยงลงเบาลงทุกน้อยลงเพราะว่ากิเลสหรือเหตุแห่งกิเลสลดลงลดลงพอลดลงไปเกินขีดที่มันจะยากเราง่ายแล้วในขณะอนาคามีภูมิเนี่ยมีความมั่นใจว่าเรามีหิริเพียงพอละอายต่อบาปมีโอตตัปปะเพียงพอเห็นพหุสัจจะเห็นความจริงจริงเลยมีปัญญาเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจอกุศลที่แท้เรื่องอะไรเราจะไปละเมิดอกุศลและเรามีฤทธิ์มีแรงจริงด้วยสามารถที่จะเลิกล้างมันมาจริงด้วยอินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็เกิดอินทรีย์จริงๆเป็นสัตทินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์เป็นสตินทรีย์เป็นสมาธินทรีย์เป็นปัญญินทรีย์เกิดจริงๆด้วยเชื่อมั่นสัตทินทรีย์เห็นโดยอำนาจเห็นโดยความโตขึ้นแรงขึ้นสูงขึ้นมีวิริยะมากขึ้นก็ยิ่งได้มากขึ้นมีสตินทรีย์มีสติมีสัมปชัญญะปัญญาเห็นของจริงยิ่งตั้งมั่นยิ่งตั้งมั่นศรัทธาก็โตขึ้นปัญญาก็สูงขึ้นศรัทธาก็โตขึ้นปัญญาก็สูงขึ้นเป็นสมาธินทรีย์เป็นความตั้งมั่นเป็นความแข็งแรงเป็นความไอ้จิตก็เป็นจิตจริงใหญ่ขึ้นไอ้กิเลสก็เป็นกิเลสน้อยลงสมาธินทรีย์นี่คือตั้งมั่นก็เพราะกิเลสน้อยลงตั้งมั่นก็เพราะจิตมีแรงยิ่งขึ้นจิตวิญญาณเป็นตัว แท้เป็นตัวจิตที่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเห็นโอปปาติกะคือจิตแท้โอปปาติกะจิตของเราเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้นสะอาดขึ้นก็เห็นจริงด้วยปัญญินทรีย์ด้วยปัญญาพอปัญญินทรีย์สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นปัญญาพละเป็นปัญญาผลสูงขึ้นสูงขึ้นก็ได้ผลสูงขึ้นจนกระทั่งเห็นอัตตานี่มันลดลงจนหมดอัตตาหมดตัวกิเลสในเรื่องนี้เหตุนี้ศูนย์อนัตตาตัวมันหายไปตัวกิเลสหายไปแล้วแต่มันไม่ได้ง่ายง่ายอย่างที่อาตมาพูดแล้วนะอาตมาปั้นนี่เป็นตัวให้เห็นอย่างนี้ด้วยพูดไปยกมือยกไม้ไปไอตัวที่พูดขนาดนี้คุณคิดตามเนี่ยมันมีตัวไหมเล่าและถูกตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้อาตมาพูดอย่างนี้คุณก็ไม่รู้นึกถึงตัวอะไรก็ไม่รู้อาตมาพูดถึงมะม่วงคุณก็ไปนึกถึงขนุนสัมมาลอพออาตมาพูดถึงขนุนสัมมาลอคุณก็ไปนึกถึงมะม่วงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อาตมาพูดแมวคุณก็ไปนึกถึงหนูพูดหนูก็ไปนึกถึงแมวอีกก็ไม่รู้มันสีขาเหมือนกันมีหางเหมือนกันนะฟันแหลมเหมือนกันน่ะว่างั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะงั้นการสมมุติหรือการจินตนาการตามการฟังเนี่ยบางทีก็จินตนาการเพี้ยนได้แต่ถ้าเผื่อว่ายิ่งศึกษาตามกันด้วยกันแล้วมันก็จะตรงกันเรื่อยๆบอกชี้ก็ตรงกันเรามีของจริงก็จะตรงกันยิ่งมีของจริงอันเดียวกันมีของจริงเหมือนกันถูกกันก็ยิ่งตรงกันไปเรื่อยๆปัญญาความเห็นก็จะเกิดเห็นเป็นปัญญาผลอย่างนี้อัตตานุหรือตัวที่มันเรียกว่ามันน้อยแล้วสักกายะตัวน้อยแล้วหรือจะตามอัตตาตัวตนที่มันเหลือลดลงเนี่ยลดลงจริงแล้วคุณจับมันได้จริงพ้นอัตตานุทิฏฐิด้วยอนัตตาปัญญาหรือปัญญาพละของคุณเนี่ยเป็นผลที่คุณเห็นนะปัญญาหรือปัญญาผลก็เห็นจริงเห็นแท้ขึ้นมาจริงๆเมื่อหมดอัตตาก็จะต้องรู้เองทีนี้คนจะรู้อัตตาหมดจริงๆเนี่ยโดยแท้โดยจริงเนี่ยต้องเป็นพระอนาคามีจริงๆจึงจะรู้ว่าเอ้คุณขณะนี้เนี่ยนะคุณมั่นใจว่าคุณไม่กินแล้วเนื้อสัตว์คุณก็มั่นใจในน้ำหนักอะไรอันหนึ่งของคุณถ้าคุณเป็นพระโสดาเนี่ยคุณเองคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เห็นโอปปาติกะชัดแท้จริงๆหรอกจนกระทั่งจริงอย่างที่อาตมาพูดนี่ว่าเห็นอัตตานะพ้นอัตตานุทิฏฐิเป็นอนัตตาแท้นะคุณยังไม่แม่นหมายหรือว่ายังไม่แหลมคมยังไม่แยบคายลึกซึ้งมีญาณทัศนวิเศษถึงขั้นจับโอปปาติกะได้อย่างอาตมาพูดนี้ทีเดียวหรอกจะจริงจริงๆก็ต่อเมื่ออย่างน้อยนะคุณจะรู้ว่าคุณหมดกามราคะอันนี้ที่ข้างหน้านี่โพธิรักษ์สอนเอาไว้ว่านี่ให้ทำคลอด5ขา8ขาแล้วก็เป็นภาษาวัตถุไปหมดเลยพาซื่อเถนตรงไปงั้นอีกแล้วก็พังอีกนะนี่พระโพธิรักษ์ได้สอนพังเลยไม่ใช่นะเนี่ยออกมาทำคลอดอย่างนี้ทางวิญญาณเกิดได้จริงๆเมื่อไม่ดีเราก็ต้องรับตัวเองว่าเราสอนยังไม่ดีนะเนี่ยดูที่ทำคลอดได้ลูกออกมา3ขา5ขาหรือครึ่งขาก็ผ่าตัดใหม่หรือทำเสริมใหม่นี่ไม่ใช่ภาษาเล่นลิ้นทำได้ปรับปรุงได้ช่วยกันไปอีกให้งามลิ้นขึ้นให้ได้เกิดให้เต็มตัวอวัยวะครบนะมีอายตนะสมบูรณ์การเกิดทางโอปปาติกะก็มีอวัยวะครบมีอายตนะสมบูรณ์เหมือนกันคือมีความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจครบครันมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสมบูรณ์รู้เท่าทันโลกรู้รวนรู้กุศลอกุศลในโลกชัดเจนแล้วเป็นคนที่ยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่ประมาทอยู่ได้อย่างจริงนะคุณจะเป็นสมณะที่สูงขึ้นสูงขึ้นดังกล่าวนี้จริงๆตามขั้นตอนตามความสามารถจะทำได้ก็เพราะว่ามีทิฏฐิที่ถูกต้องได้ปัญญาที่ถูกต้องเป็นปัญญาแล้วคุณก็เอาไปปฏิบัติให้มีปัญญินทรีย์เพิ่มขึ้นในขณะที่คุณเกิดปัญญินทรีย์เป็นอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็นปัญญาที่ได้ปฏิบัติมีภาวนามยปัญญาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลื่อนชั้นขึ้นไปหาปัญญาผลปัญญาพละ องค์ธรรม6อย่างปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลแล้วก็ธรรมวิจัยและสัมมาทิฏฐิและองค์มรรคนี่6ตัว6ตัวนี้จะค่อยๆพัฒนาขึ้นโดยในขณะที่คุณเพิ่มปัญญาเป็นปัญญินทรีย์คุณก็จะต้องมีธรรมวิจัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่5นี่ก็สัมมาทิฏฐิสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นทิฏฐิที่ลึกซึ้งขึ้นจริงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัมมาทิฏฐิที่เพิ่มอยู่เรื่อยไม่ใช่ตายตัวนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆองค์แห่งมรรคทั้งทิฏฐิทั้งสังกัปปะทั้งวาจาทั้งกัมมันตะทั้งอาชีวะทั้งวายามะทั้งสติทั้งสมาธิไม่นับสมาธิด้วยก็ได้ถึงสติองค์แห่งมรรคทั้งหมดที่จริงนะครบองค์8มันจะตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆคำว่าตั้งมั่นนี่คือคำว่าสมาธิและถึงโอปปาติกะถึงจิตกายก็ด้วยก็บอกแล้วทั้งคิดทั้งวาจาทั้งกายทั้งการกระทำให้มากเป็นอาชีวะพยายามตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆจิตถึงจิตขึ้นเรื่อยๆถึงโลกอื่นหรือโลกหน้าหรือโลกแห่งจิตวิญญาณเกิดจริงเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิแล้วไม่ขาดครบมรรคขังคะไอ้องค์แห่งมรรคเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจึงเป็นครบคล้อยไปสมคล้อยกันหมดเลยนะทั้งกายวาจามโนและเป็นอยู่เห็นตั้งอยู่เสมอเลยเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีวะชีวิตของท่านโอ้ท่านเป็นอย่างนี้เนาะสุจริตเป็นกุศลท่านพูดก็เป็นกุศลกายกรรมของท่านทำโน่นทำนี่ดูเป็นกุศลไปหมดสอดคล้องขอให้เป็นตัวอย่างพอเราบอกว่าเราจะต้องมาเป็นคนจนต้องจนจริงๆแล้วพิสูจน์ว่าจนอยู่ได้ไหมค่านิยมของโลกทุกวันนี้นะสมัยเก่าเขาบอกว่าคนรวยเป็นคนที่น่านิยมน่านับถือน่าเป็นน่าได้น่ามีนั่นค่านิยมเก่าคุณจะเป็นคนโบราณนักสมัยนี้เขาต้องค่านิยมใหม่แล้วเป็นคนจนให้ได้เก่งกว่าเป็นคนรวยแต่ไม่ใช่จนอย่างภาษาซื่อๆอย่างโลกๆจนงอมืองอเท้าอีกมันไม่ยากหรอกจนแบบนั้นไม่ยากแต่จนอย่างที่เราพากันจนนี่ยากต้องอุตสาหะวิริยะมากจนเพราะเราทานเก่งจนเพราะเราขยันมากมายสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยเหลือจนเพราะโลกมันอดอยากยากแค้นและจนเพราะเราจะต้องทำบุญมากๆเพราะโลกมันอดอยากยากแค้นแต่ถ้าโลกนี้มันดีสภาวะโลกมันไม่อดอยากยากแค้นแม้เราจะทำได้มากเราก็ไม่ต้องให้ใครมากมันก็กองเหลืออยู่ที่เราเนี่ยเยอะคนอื่นก็สมบูรณ์ของเขาเขาก็ไม่เอาไม่แย่งไม่ชิงกันของก็ไม่ต้องสร้างขึ้นมามากด้วยเมื่อของไม่ต้องสร้างขึ้นมามากด้วยงานคุณลดลงโอ้โลกพระศรีอานนี่มันละเอียดมากโลกพระศรีอานไม่ต้องทำงานมากหรอกเพราะโลกพระศรีอานมีทุกอย่างมันเกิดเองเป็นทิพย์มากเยอะแยะเลยสมบูรณ์และคนก็รู้จักกินน้อยใช้น้อยมักน้อยไม่เฟ้อของธรรมชาติเกิดพอเพียงแม้เราจะช่วยบางคนนิดน้อยงานน้อยในโลกพระศรีอานนะแต่หัวหอกของโลกพระศรีอานนี่งานหนักมากบุกเบิกยากหน่อยอาต้องทำอาตมาเองรู้นี่ก็ไม่ต้องต่อนี่มีเวลาหมดลงแล้วก็ขอสรุปว่าให้พวกเราได้เรียนรู้ในทิฏฐินี่จะมีองค์ธรรมอีก5 6ประการเสริมปัญญาปัญญานี่ไม่ประจัยปัญญาพูดเท่านั้นแต่ก็ต้องมีพูดอยู่ด้วยศึกษาฟังสุตตมยปัญญาเสริมหนุนไปสอดคล้องมั่นใจจินตาเอาไปคิดทบทวนตามไม่ต้องให้ใครหลอกเราจะต้องเป็นเจ้าของตนเองมีความคิดนึกพิจารณาเห็นดีเห็นควรถูกต้องกับตัวเราลงมือทำมีกรรมเป็นอันทำกรรมเป็นวิบากกูจะสำเร็จได้ด้วยกรรมหาวิธีหายิตถังและตัวเองทำตัวเป็นพ่อแม่ต่อไปอาตมาก็เป็นพ่อแม่ระดับหนึ่งแล้วคลอดระดับหนึ่งแล้วคุณก็ไปคลอดต่ออีกคลอดจนกระทั่งให้เกิดวิญญาณให้ได้เมื่อวิญญาณเกิดจริงเป็นจริงถึงโลกนั้นจริงๆแล้วโลกแห่งวิญญาณนั้นภูมินั้นเป็นแน่เป็นจริงแล้วเป็นภูมิหน้าโลกหน้าภูมิละเอียดภูมิสูงถึงวิญญาณสูงสุดแล้วสมบูรณ์จบได้และคุณก็เป็นสมณพราหมณาที่จริงพิสูจน์ได้ให้มาพิสูจน์กัน เพราะฉะนั้นยิ่งทำไปปัญญาเพิ่มเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาผลคุณจะมีธรรมวิจยะเฉลียวฉลาดมีวิจัยละเอียดละเมียดละไมที่อาตมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้คุณฟังเนี่ยละเอียดละเมียดละไมไหมละเอียดละเมียดละไมไม่ใช่ชมตัวเองนะแต่อาตมาว่าอาตมาพูดความจริงมันวิจัยเพราะอาตมามีธรรมวิจัยลึกซึ้งละเอียดแยบคายสอดซ้อนสอดซ้อนมากนะที่อาตมาพูดเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนเยอะมีธรรมวิจัยนั่นเองสูงมีสัมมาทิฏฐิที่สูงภูมิสูงด้วยสัมมาทิฏฐิก็สั่งสมขึ้นเรื่อยๆจากธรรมวิจัยเป็นชั้นเป็นภูมิเป็นโลกอื่นโลกอื่นโลกอื่นโลกอื่นโลกหน้าที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงโลกทิพย์โลกละเอียดแล้วมีองค์มรรคครบองค์มรรคในเข้ามาหาโลกนี้เลยครบบริบูรณ์และมีโลกหน้าด้วยเพราะจิตวิญญาณในสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติอยู่ในตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเป็นโลกแห่งวิญญาณอยู่ในตัวแล้วครบครันแล้วมีองค์มรรคมีกายวาจามโนวัตถุมีชีวิตที่เห็นได้เป็นอาชีวะมีชีวิตชีวาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสมีพฤติกรรมอันเป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมอยู่ในโลกนี้สบายสบายจบทั้งหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็จบสักทีสำหรับวันนี้